कर्मणां शुद्धि द्वारा दिहेतुत्वं उपनिषदां तु साक्षादेवेति भाष्याभीष्टं कांडवे संबंधम उपपादितम उपसंहृति। दोनों कांड में संबंध है। साक्षात दी हेतुत्वम कर्मकांड तो अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान है, तो उपनिषद साक्षात कांडवे संबंध उपपादितम, दोनों का एक अर्थ है। साक्षात परंपराभ्याम ज्ञान हेतुत्वम इत्येवम् इत्येवम् अभी संबंध कर्मकांडस्य युज्यते इतोऽन्यथा भी संबंधे न किंचेन मानमेक्षते। एवं कर्मकांडस्य अभिसंबंध संबंध युज्यते, ये तो अन्यथा भी संबंध है पर मानम नहीं चाहते। ये तो ब्रह्म ज्ञान से कर्तृ संस्कारतया कर्मांगत्वाद ज्ञान कांडम कर्मकांड उपकारकमिति आहु स्थान प्रत्यय। ब्रह्म ज्ञान कर्ता का संस्कार करेगा, कर्म का अंग हो जाएगा, ज्ञान कांड कर्मकांड का उपकारक ये तो कहते। तो अन्यथा संबंध है कोई प्रमाण है ही नहीं। ननु आत्मज्ञानम कर्मानुप्रवेशी वैदिक ज्ञानत्वात् उद्गीथादि ज्ञानवत् उद्गीथ ज्ञान ज्ञान जिस प्रकार कर्मानुप्रवेशी कर्म संबंधी है, आत्मज्ञान भी वैदिक ज्ञान होने के कारण कर्मानुप्रवेशी कर्म संबंधी होगा। तत्रा नच नचो उद्गीथादि विषय ज्ञानवत् कर्म संगति ही बहिर्देव सदन देव नहीं कहाँ नचोदगीथादि विषय ज्ञानवत् कर्म संगति ही ऐकात्म्य बुद्धिस्तद बुद्धि द्वारम नैव निरीक्षते। उद्गीथादि विषय ज्ञानवत ऐक्यात्म बुद्धे है कर्मसंगति इतना तद्बुद्धि द्वारम नैव निरीक्षते। उद्गीथादि विषय ज्ञान के समान ऐक्यात्म ज्ञान कर्म संबंधी है इतना क्यों नहीं, नैव तद्बुद्धि द्वारम निरीक्षते। बुद्धि का द्वारा कुछ नहीं, किसके द्वारा कर्म के साथ संबंध होगा। ऐकात्म ज्ञान कर्म के साथ संबंध होने के लिए कोई द्वारा न विवक्षते, किसी के द्वारा संबंध होगा। कर्म के साथ एकात्म ज्ञान का संबंध होने के लिए कोई द्वारा नहीं है। उद्गीत विद्या में तो द्वार है कर्म अनुष्ठान काल में, क्योंकि उद्गीत कर्म का अंग है। 32 तद्बुद्धि तद्बुद्धि द्वारम नैव निरीक्षते हेतु दिया। युक्तम उद्गीथादि ज्ञानस्य तन्निर्धारण अनियम न्यायन कर्मानंगत्वे भी तदनुप्रवेशित्वम् अंगावबद्धत्वाद् आत्मध्यस्तु तदनुप्रवेश द्वारा अदर्शनात् न कर्मानुप्रवेशिता इति अर्थम्। उद्गीथादि उपासना के लिए वहाँ कर्मांग संबंधी उपासना है, उसे विचारा ब्रह्मसूत्र में आया। उद्गीत आदि में जो उपासना कहा गया उसको अवश्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए कहा तनिर्धारण नियम पृथक या प्रतिबंध फलम। निर्धारण निश्चय का नियम नहीं कि उपासना अवश्य करना चाहिए, कर्मांग तो अवश्य करना होता है, किंतु अंगा संबंधी उपासना अवश्य करना चाहिए ऐसा नहीं है। क्योंकि पृथक या प्रतिबंध फलम उपासना का पृथक फल है। क्या फल है? अप्रतिबंध प्रतिबंध अभाव, कहीं कर्म में समृद्धि, ऐसे फल है। यदि विद्या करती उपनिषदा सद्या तदय वीरवतर होती, कहीं समृद्धि कहीं अप्रतिबंध फल, इसका दे दिया कहीं टिप्पणी। तन निर्धारण अनियम तद दृष्टि पृथ्ञ प्रतिबंध फलम। अतः कर्मांगवध उपासनानी कर्मानुष्ठान के द्वारा उद्गीतादि उद्गात्रादि ऋतु के द्वारा नियमन करना है या नहीं करना कर्तव्यानिति पूर्वक्ष करके सिद्धांति कहते हैं उभव करूँ तो यश्चैव वेद न, जो जानता है जो नहीं जानता दोनों कर्म करते हैं, अर्थात तो उपासना नहीं करने वाले भी कर्म कर सकता है, शास्त्र से अविदुष भी अनुष्ठान ज्ञान होता है। उपासना के सामर्थ्य से कर्म में वीर्यवत्तरत्वादि फल अतिशय प्राप्ति श्रुति में कहा पृथक या प्रतिबंध फलम और समृद्धि फल ऐसे कहा। तो ये जो तनिर्धारण अन्यमन्या से उद्गीतादि उपासना कर्म का अंग नहीं हुआ, क्योंकि अवश्य अंग होता तो अवश्य करना चाहिए, नहीं हुआ, नहीं होने पर भी कर्म संबंधी हुआ तत् अनुप्रविष्टितम। क्यों? अंगावबद्धता, कर्म के अंग संबंधी होने से कर्म के संबंधी हो गया, किंतु ऐकात्म ज्ञान कर्म तो अंग नहीं, कर्म संबंधी होने के लिए कोई द्वार होना चाहिए। उद्गीतादि उपासना कर्म के अंग संबंधी होने से उद्गीतादि उपासना कर्म के अंग नहीं होने पर भी कर्म संबंधी हुआ, ऐकात्म ज्ञान कर्म का तो अंग नहीं और कर्म संबंधी होने के लिए किसके द्वारा होगा? उद्गीत उपासना तो उद्गीत के द्वारा कर्म संबंधी हो गया, उद्गीत कर्मांग है, इन यहाँ कर्मांग होने के लिए कर्म संबंधी होने के लिए कोई द्वारा नहीं है। ठीक है, हमें कर्मानंगते भी तद अनुप्रवेशितम अंगावधता आत्मध्यस्तु तद अनुप्रवेश द्वारा दर्शनाद न कर्मानुप्रवेशिता कर्म संबंधी नहीं। ननु बिना द्वारापेक्षा इंद्रियाधिकरण न्यायन श्रुतिरिव आत्मज्ञान कर्मणि विनियुक्ते, अभी द्वार कोई आवश्यकता नहीं, द्वार के बिना इंद्रिय अधिकरण इंद्रिया गारपत्य प्रतिष्ठते वाक्य इंद्रिय ऋचा के नाम इंद्रिय इंद्र से अमित इंद्रिय गारहपत्य की उपासना करता है वहाँ जिस विचार आया गारहपत्यम उपतिष्ठते द्वितीयांत श्रुति, द्वितीय श्रुति के कारण इंद्रियाधिकरण न्याय न श्रुतिरेव आत्मज्ञान कर्मणि विनियुक्त, श्रुति आत्मज्ञान का कर्म विनियोग करेगा। तथा स्थितम शेष लक्षण, शेष लक्षण कौन सा है? क्या क्या श्लोक पहले प्रमाण भेद प्रवृत्त प्रमाण भेद तृतीय अध्याय होता है क्या के प्रमाण, हाँ शेषत्व, हाँ यही से प्रमाण भेद शेषत्व यही से अंग अंग शेष प्रमाण भेद शेषत्व प्रवृत्ति क्रम संज्ञक अतिदेशो अतिदारो अतिदेश सामान्य से विशेषण उवादम से तंत्र च। तो प्रमाण भेद श्रेष्ठत्व तृतीय अध्याय होता है श्रेष्ठत्व अंगा के लिए, तो वहाँ आत्मज्ञान तथा स्थितम श्रेष्ठ लक्षण है। वचनात्व अयथार्थम इंद्रिय स्याद, वचनात्व अयथार्थ इंद्रिय स्याद अग्निपकरण है ये वाक्य निवेशिन संगमनो वसूनाम इति ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते आया इत्यत्र इंद्र उपस्थान उपास उपस्थानार्थ वा ये मंत्र गार्हपत्य उपस्थानार्थ वा दो वा गार्हपत्यम उपतिष्ठते कर्म है, ऐन्द्रिया है इंद्र शब्द आया लिंग है, तो लिंग होने से यहाँ लिंग प्राण से इंद्र के स्तुति क्या होना चाहिए इति संशय। गार्हपत्यमिति द्वितीय श्रुतिया गार्हपत्यस्य शेषित्व प्रतीतो अपि मंत्रस्य गार्हपत्योपासनार्थो वा इति संशय मंत्रो गार्हपत्योपासनार्थो वा नहीं छुटी गलत हुआ इति संशय, यहाँ तक तो हो गया ना मंत्र गार्हपत्योपासन तत्व संशय। द्वितीय श्रुतिया गारहपत्यस्य शेषित्व प्रतीतावपि मंत्रस्य तदुक्त्य सामर्थ्याद, यद्यपि गारहपत्य का शेष प्रतीत होता है द्वितीय श्रुति से किंतु मंत्र में तो गर्भपति को कहने के लिए सामर्थ्य नहीं है। इंद्री है ना ऋषा का नाम, इंद्र से इंद्र का प्रकाशन सामर्थ्य है लिंग, तो इंद्र को कहने के लिए तो है, गर्भपति को कहने के लिए मंत्र की सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य तदुक्ति असामर्थ्या विनियोग सच विनियोज्य अनुसारिता, विनियोग होगा विनियोज्य जो मंत्र उसके अनुसार विनियोज होता मंत्र, मंत्र में तो गार प्रत्यय प्रकाशन करने सामर्थ्य नहीं, इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य। इसलिए इंद्र शब्द से च संभावित मुख्यार्थ से, इंद्र शब्द का मुख्यार्थ संभव इंद्रिय ऋचि है, इंद्र ऋचि है मुख्यार्थ यदि हो सकता है गौण तो विघात, जहाँ मुख्यार्थ नहीं हो सकता है गौण करेंगे, मुख्यार्थ हो सकता है तो गौण क्यों करेंगे। अर्थात इंद्र शब्द गर्भपति के लिए गौण प्रयोग कर लो ऐसा क्यों माने, मुख्यार्थ मान सकते। तो गर्भपत्यम उपेत्य इति अध्याराध, गर्भपत्यम उपेत्य इंद्र का उपस्थान करें, गर्भपत्यम उपतिष्ठते तो गर्भपत्यम उपेत्य और इंद्रिया तो इंद्र के का उपस्थान करें, इंद्र की स्तुति करें, गर्भपत्यम को प्राप्त करके इंद्र की स्तुति करें। इस अध्याय करके इंद्र उपासनार्थ मंत्र इति पूर्वश्य हुआ। द्वितीय गर्भपत्य से प्राधान्य दृष्टि गर्भपत्यम उपतिष्ठते द्वितीय विपतिष्ठती गर्भपत्य प्रदान हुआ। तृतीय जो इंद्रिया तृतीयांत है मंत्र से तद्गुणत्व प्रतीत है, मंत्र उसका गौण अंग हुआ गर्भपत्य प्रदान हुआ। तस्य जो गौणिया वृत्तिया तदुक्ति शक्ति रे, और गौणी वृत्ति से मंत्र गर्भपत्य को भी कह सकता है। इंद्रवत गर्भपत्य से भी यज्ञ साधनत्वाद विनियोगाच, इंद्र के समान गर्भपत्य भी यज्ञ का साधन, उसका विनियोग तो गर्भपत्य का होता है तो विनियोग का होगा मंत्र को उसके लिए हो जाए। मंत्र से तात्पर्य अवगमा मंत्र का गर्भपत्य उपस्थान में तात्पर्य ज्ञान हुआ। तस्य च पद सामर्थ्य निर्वाहत्वाद, पद सामर्थ्य निर्वाहत्वाद पद सामर्थ्य से संपन्न होगा तात्पर्य प्रतिपदम शक्ति विमर्श सति, अभी पद का सामर्थ्य नहीं विचार करेंगे। इंद्र शब्द से वो गौणत्व संभवात, इंद्र शब्द मुख्य अर्थ नहीं होगा किंतु इंद्र शब्द को गौणार्थ मान करके गर्भपति को प्रयोग कर सकते। गर्भपति से अभी सो कार्यम प्रति ऐश्वर्या इंद्र होता है यदि परमेश्वरी ईश्वर, तो गर्भपति भी अपने कार्य के प्रति ईश्वर होने से इंद्र शब्द से प्रयोग हो जाएगा प्रति ऐश्वर्या। तस्मिन इंद्र शब्द से यौगिकत्वात, गर्भपति अग्नि में इंद्र शब्द यौगिक हो गया। इंद्र तो रूढ़ी अर्थ होता है देवराज इंद्र स्वर्ग में, क्यों दीदी परमेश्वर्य ऐश्वर्य ईश्वर कार्य के प्रति ईश्वर होता है यह कौन से, जो पूर्व पिछले ने कहा था गर्भपत्यम उपेत्य इंद्रम उपतिष्ठते, ऐसा अध्याय को छोड़ करके सीधा ही गर्भपत्य का उपस्थान हो जाएगा। गर्भपत्य उपस्थान अर्थ मंत्र इति सिद्धांत हुआ राधांत। ऐन्द्रिय पदम अयथार्थम अमुख्यार्थम गर्भपत्य विषय सियाद, ऐन्द्रिय पद अयथार्थ हो गया अमुख्यार्थ गर्भपत्य विषय का हो जाएगा। ऐन्द्रिय पद गर्भपत्यम उपतिष्ठते इति वचनाद श्रुति है, द्वितीय गर्भपत्य से प्राधान्य अधिगते इति सूत्रार्थम, द्वितीय गर्भपत्य प्रधान हुआ श्रुति से। तथा च प्रकृते भी यदेव विद्या करोति इति तृतीया श्रुतिया, विद्या करोति यद श्रद्धा उपनिषदया उपनिषदा वीरवतर भवति कर्मणि आत्मधीर विनियुक्ता इति, अतः कर्म में आत्मज्ञान का विनियोग हो श्रुत्या श्रुत्या चलेगा ही श्रुत्यानेकात्म विज्ञान विनियुक्त श्रुतो क्वचित उपस्थान यथे इंद्रिया स्यान् नापि लिंगेन संगति बर्हिर्देव सदनंदा मिथ्यादुच यथा तथा। श्रुत्या एकात्म विज्ञान श्रुतौ क्वचित न विनियुक्तम, श्रुति में एकात्म विज्ञान कहीं विनियुक्त नहीं है, क्वचित श्रुतो एकात्म विज्ञानम न विनुतम कर्म में यथा इंद्रिया उपस्थान सात ऐसे इंद्र से उपस्थान है ना पे लिंग न संगति लिंग से भी संबंध नहीं होगा। बहिर्देव सदन दामी में लिंग है यथा बहिर्देव सदन दामी इत्यादि तथा लिंगेन अभी न संगत ऐसे सामर्थ्य लिंग नहीं उनसे श्रुति तो नहीं लिंग भी नहीं दोनों का कथन निराकरण किया। पहला श्रुति से निराकरण हुआ उसका लिंग यथा इंद्रिया निवेशन संगमने वसो नामिति मंत्र है ये जो ये इंद्रिया गर्भपते उपतिष्ठते मंत्र प्रसिद्ध है उसके पहले इतने वाक्य है निवेशन संगमनो वसो नाम वसुनाम निवेशन वसुनाम संगमन संवसुनाम संबंध कुछ आया तो आगे इंद्रिया गर्भपते उपतिष्ठते निवेशन संगमन वसुनाम इत्यादि इत्यादि मंत्र कौन हुआ इंद्रिया गर्भपते उपतिष्ठते कदाचन स्थरीर से इंद्र सचासु से वहाँ इंद्र सदाया कभी यजमान के लिए घातुक नहीं होते इत्यादि च ऋचा गर्भपते उपस्थान सियात गर्भपते उपस्थान हो तथा श्रुति जिस प्रकार यहाँ श्रुति के द्वारा गर्भपते उपस्थान हुआ गर्भपत्यम श्रुति उनसे इसी प्रकार आत्मधि श्रुति में कहीं भी क्वचित अभी प्रकरणे कस्मिंचित कर्मणि न विनियुक्ता आत्मज्ञान किसी कर्म में विनियुक्त नहीं है किसी प्रकरण में कहीं भी आत्मज्ञान कर्म में विनियुक्त नहीं है श्रुत्या नहीं तथा श्रुत्यात्म है कस्मिन् विद्या इति श्रुते जो विद्या सदया अंगाभवत उपास्थि विषय तो आत्मज्ञान विषय का नहीं विद्या यदि विद्या करुति तदेव सदया में हम ब्रह्म विद्या है तो विद्या सामान्य उपासना है इसलिए यद विद्या जो दिया श्रुति है अंगाभवद्ध उपास्थि विषय अंगा संबंधी उपासना के लिए कहा ननु गौण मुख्याधिकरण न्याय न आत्मज्ञान से कर्तृ संस्कारतया श्रुतस्य कर्मानुप्रवेश मंत्रेण अनुपपत्ति रूप सामर्थ्य लिंगेन कर्म संगति गौण मुख्य गौण मुख्याधिकरण आया उसी अध्याय में आत्मज्ञान से कर्तृ संस्कारतया श्रुतस्य कर्ता का संस्कार होगा कर्मानुप्रवेश अंतरेण अनुपपत्ति रूप कर्मानुप्रवेश के बिना संस्कार करने का क्या प्रयोजन होगा आत्मज्ञान तो कर्मानुप्रवेश के बिना अनुपपत्ति रूप सामर्थ्य लिंग से कर्म संबंध हो जाएगा आत्मज्ञान का कर्म के साथ संबंध तथा ही अर्थाविधान संयोगात मंत्र से शेष अभाव सियात तस्माद उत्पत्ति संबंध अर्थ है न नित्य संयोगात ये सूत्र है जमीन का 3-2-1 लिखा है अभी अर्थाविधान संयोगात अर्थ कथन करने का संबंध उसे मेहन से मंत्र से शेष भाव से आत्मंत्र में शेष भाव शेष तो अंगत होगा तस्माद उत्पत्ति संबंध हो स्वभाव संबंध अर्थ है न नित्य संयोगात अर्थ से संबंध होने से स्वाभाविक संबंध है मंत्र का कर्म में बर्हिर्देव सदनम एक रेफ चुटिया बर्हिर्देव दे के पर हे बर्हिर्देव सदन है बर्हिर्देव सदन इत्यादि मंत्राणाम मुख्य गौण च अर्थ विनियोग हो मुख्य संशय क्या हुआ मुख्य गौण दोनों में विनियोग होगा अथवा केवल मुख्य में संशय होने पर शब्दादेव यथार्थ दि शब्द से अर्थात ज्ञान होगा समुख्य मुख्य होगा यत्र तो वाक्यार्थ संबंधी गुणयोग्य न अर्थांतर दि सगौण मुख्य अर्थ होता है शब्द से लेंगे तो मुख्य हुआ वाक्यार्थ संबंधी गुण के कारण अन्यत्र हुआ तो गौण हुआ ये भेदात उभयत्र च शक्ति अविशेषात पूर्व पीछे कहता है सामर्थ्य दोनों में उभयत्र विनियोग अर्थात उभयत्र किस किस में मुख्य में गौण दोनों हो जाए यदि पूर्व पीछे गौण अर्थ शक्ति सत्व भी तन्मात्राद अभिनियोगात शक्ति होने मात्र शक्ति मात्र विनियोग नहीं होगा तदुपस्थापित कार्य विधेयरव विनियोजकत्वात् उपस्थापित कार्य में विधि विनियोग विधिवाक्य गौणध्यश्च मुख्य अधिपूर्वकत्वाद। गौण अर्थ लेने के लिए मुख्य ज्ञान पूर्वक गौण ज्ञान होता है। गौणधि होने के लिए पहले मुख्य लेना पड़ेगा। मुख्य जिद लिया मुख्य अर्थ विनियोग ताबते हो विधि कृता तत्वाद। मुख्य अर्थ में यदि विनियोग हो जाएगा तो विधि चरितार्थ हो गया। गौणे भी विनियोग कल्पना अनवकाशात। मुख्य और गौण दोनों के लिए पूर्व विषय ने कहा था। गौण होने के लिए मुख्य पूर्वक मुख्य अर्थ ज्ञान होगा। मुख्य में यदि विनियोग हो गया तो चरितार्थ हो गया विधि, और गौण में अवकाश नहीं रहा। मुख्य असंभव है चाहे गौणांगीकारा, जहाँ मुख्य नहीं है वहाँ गौण लेंगे, और मुख्य गौण दोनों क्यों लेंगे। मुख्य अर्थ लैंगिको विनियोग मंत्रणामिति तृतीय स्थितम। तृतीय अध्याय में आया ये गौण मुख्य एवं लिंग से विनियोग होगा। लैंगिक लिंग प्रमाण से मुख्य में विनियोग होगा। मुख्य से अर्थ से अभिधान है मंत्राणाम तत्व संयोगात। मुख्य अर्थ को कथन करके मंत्र का उसी अर्थ में संयोग संबंध है। तेषु प्रकरणामना तेषु प्रकरणिनि प्रधाने शेषत्व गौणित्व अर्थे मुख्य से अर्थ से अभिधान मंत्राणाम तत्व संबंध संयोग। तेषु मंत्रेषु प्रकरणामना तेषु प्रकरण पड़ेगा मंत्र में। प्रकरणिनि प्रधाने प्रकरण वाला प्रधान हुआ। प्रधाने शेषत्व गौणे हाँ प्रकरणिनि प्रधाने प्रधाने शेषित्व कहाँ आया। मुख्य अर्थ से अभिधान मंत्रांत संया तेषु प्रकरण अमृत तेषु प्रकरणि प्रधाने शेषत्व गौणे तो अर्थे मन से प्रधान शेषत्व गौणे तो अर्थे मंत्रान प्रधान शेषत्व गौणित्वर्थ मंत्र न विनियोक्तव्य प्रधान मंत्राणाम प्रकरणी प्रधान शेषत्व हाँ मुख्य से अर्थ से अभिधान मंत्राणाम तथा संयोगाद। तेषु प्रकरणामना तेषु प्रकरणाम तेषु मंत्रेषु प्रकरणी प्रधान प्रकरण प्रधान प्रधान में मंत्राणाम शेषत्व मंत्र शेष हुआ। गौणित्व अर्थे मंत्र हाँ ठीक है प्रधान शेषत्व वहाँ स्वल्प कर देना। प्रकरणी प्रधान शेषत्व मंत्राणाम गौणित्व अर्थे मंत्र विनियोक्तव्य गौण अर्थे मंत्र का विनियोग नहीं होगा। मुख्य विनियोग नहीं हो तदान अर्थ के परिहारत मुख्य के साथ प्रधान के साथ विनियोग हो गया तो मंत्र का अनर्थ क्या दोष नहीं रहा। तत्रापि अभिनियोगे प्रधान मुख्य में विनियोग नहीं होगा तो प्रधान अनुपकारितया तद उत्पत्ति अनर्थ कैसे आता है। प्रधान के उपकार का नहीं होगा तो विधि वाक्य अनर्थ हो जाएगा। तस्मात मुख्य न अर्थ है न नित्य संबंध आत मुख्य अर्थ में संबंध होता है। मुख्य न अर्थ है न नित्य संबंध ऐसा तत्प्रकरण उत्पत्ति लक्षण संबंध हो प्रकरण में आया उस प्रकरण में मंत्र की उत्पत्ति लक्षण संबंध अर्थवान हो जाएगा। प्रकरण में मुख्य में संबंध होकर के प्रकरण उत्पत्ति संबंध अर्थवान सूत्रार्थम अर्थात यहाँ मुख्य के साथ अन्य होगा गौण के साथ नहीं। एवं आत्मज्ञानमपि लिंगेन यत्वते कर्मणि विनियोज्यता आत्मज्ञान भी कर्म के साथ उसका विनियोग हो तत्र नापि नापि लिंगेन संगति बरिदेव संदी यथा ये जैसे यथा बरिहत्यादो बरिलवन प्रकाशन सामर्थ्यादि लिंगेन अयमंत्र बरिलवनादो विनियोज्यते अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य बरिलवन प्रकाशन सामर्थ्य होने से लिंग से मंत्र का बरिलवन में विनियोग हुआ। तथा आत्मज्ञान से कर्मांग भाव प्रकाशन सामर्थ्या के लिंग अदृश्य कर्मांग भाव प्रकाशन का सामर्थ्य कोई लिंग नहीं आत्मज्ञान तेन तस्य कर्मणि संगति न तेन तस्य कर्मणि संबंध तस्य कर्तृ संस्कारत्वेन कर्म प्रविशतु कर्ता के संस्कार होने से कर्म में प्रवेश जो पहले कहा निरस्तो निरसिष्यति पहले निराश किया आगे भी निराश करेंगे। केवल कर्ता का संस्कार होकर के प्रयोजन नहीं पहले बताया कर्ता का संस्कार हो आत्मज्ञान के द्वारा, कर्म के साथ उसका कोई प्रयोजन नहीं। कर्म के लिए तो देहांतर संबंधी आत्मज्ञान चाहिए, और एकात्म ज्ञान के कोई प्रयोजन नहीं कर्म के साथ। ये निराश क्या आगे भी करेंगे। आदिपदे न उरु प्रथस्वो उरु ते यज्ञ इत्यादि गृह मंत्र है। उरु प्रथस्व जो पकाते हैं फूलने के लिए, फूल जाओ अग्नि में पुरुडास पकाते समय, उरु प्रथस्व ऐसे कुछ बोलते पुरुडास पकाते समय, ये मंत्र है। जो अग्नि में कपाल में रखकर गर्म करते हैं ना, उरु मंत्र बड़े है करके खुल जाओ, उरु ते यज्ञपति और ऐसे भी कुछ मंत्र है। मंत्र वहाँ लिंग के द्वारा होता है। अस्तु तरी वाक्याधिकरण न्यायाद, अभी लिंग नहीं हुआ, श्रुति नहीं रहा, श्रुति ने क्या वाक्य, वाक्याधिकरण न्यायाद आत्मा ज्ञातव्य इत्यादि वाक्या तद्धीय कर्मणि शेषता। आत्मा और द्रष्टव्य ज्ञातव्य द्रष्टव्य वाक्य से आत्मज्ञान कर्म में अंग हो जाए। किस प्रमाण से, वाक्य समव्यार वाक्य तथा ही स्थितम तृतीय तत्सर्वार्थम अप्रकरणात्, सर्वार्थ अप्रकरणात् तत्सर्वार्थम सब के लिए, जो अनधित क्या है, अब जैसे पन्ने जो होती किस में आया है अनधित है नहीं, वो उसको क्या कहते, किस कर्म प्रकरण में आरमनी कर्म को अनारभ्यादित आरंभ नहीं करके पढ़ा गया अनारभ्यादित। ये जो अनारभ्यादित सब है उसका उपयोग कहाँ होगा, किसका अंग होगा, ये वाक्य प्रमाण से अव्यवहित चरित्र कर्तृ संबंध से कहा। तो प्रकृति में करेंगे, विकृति में करेंगे, दोनों में अथवा केवल प्रकृति में। आपको पूरा भी सीखेगा प्रकृति विकृति दोनों में करेंगे। सिद्धांत क्या है, केवल प्रकृति में करेंगे तो विकृति में अपने आप प्राप्त हो जाएगा, सर्व करना जरूरत नहीं। तो सर्वार्थम अप्रकरणाद सब के लिए हो जाएगा, प्रकरण नहीं है, अप्रकरणाद वाक्य से सर्वार्थ हो जाएगा। यसे पन्न में जुरु होती न स पापन श्लोक सुनती, यसे खादिर श्रुव भवती छंद सामेव रसेन अवध्यति, छंद को प्राप्त करता है इत्यादि। अनारभ्यादित से अभी पर्णता दे पलाश है, क्रतु अव्यभिचरित जुहुआदि के साथ संबंध होता है। क्रतु नियोग प्रत्यभिज्ञानाद, क्रतु नियोग का प्रत्यभिज्ञान होगा है तदंग, क्रतु का अंग सिद्ध हो गया। अभी प्रकृति विकृति अर्थम ए तद विधानम प्रकृति अर्थम एवं, प्रकृति विकृति दोनों के लिए विधान करना है पन्नमी को, अथवा केवल प्रकृति अर्थम व पन्नमीता। यदि संशय व्यवस्थापक प्रकरण नहीं होने से अभावात जुहवादि उद्देश्य विधान किया गया पन्नता, तद्द्वारा एतत् साध्य अपूर्व शेषत्वाद, पन्नता के द्वारा अपूर्व शेष हो जाएगा। जुहवादि संबंध से उभयत्र उपदेशात, उपदेश अतिदेशाभ्याम, उभयत्र प्रकृति में उपदेश और अन्यत्र अतिदेश, अविशेषा दोनों में जुहवादि के प्राप्त होने से उभयार्थम एतद विधान थे पूर्वपक्षी। पूर्वपक्षी का क्या कह गया, प्रकृति में और विकृति दोनों में जुहादि के संबंध हो। पूर्वपक्षी विकृति से चौदह का प्राप्त जुहादि उद्देश्य, चौदह का अतिदेश वाक्य से प्राप्त जुहादि उसको उद्देश्य करके पर्णतादि विधेयत्वाद तन्मुखेन जुहादिषु प्राप्यमानिषु पर्णतादिरपि प्राप्ति। तो यदि जुहादि का उद्देश्य हो गया जुहू के लिए पन्नता का विधान कर देने से, प्रकृति में जुहू के प्राप्ति होने पर उसे ही प्राप्त हो जाएगा। द्विरुक्तेर एक अतिदेश से प्राप्त होता और एक अलग विधान करेंगे द्विरुक्ति होती, इसलिए प्रकृत व द्विरुक्तत्वाद आ जाएगा। द्विरुक्तेर द्विरुतरत्वाद, द्विरुक्ति रूप दोष उसका समाधान नहीं द्विरुतरत्वाद। उपदेशावगत जुहादि उद्देश्य न, उपदेश जुहू के उद्देश्य प्रकृति अर्थता विधो चर्चा थे, प्रकृति के लिए विधान हो जाएगा पन्नता चर्चा तो हो जाएगा, और वो विकृति में चोदक अपेक्षा कृत पुनर्विकृतिया नहीं हो जाएगा। चोदक के अतिदेश विकृति होते विकृति कर्तव्य विकृति अन्य हो जाएगा। विरम व्यापार अभावात, तो विरम व्यापार नहीं मतलब शब्द बुद्धि कर्म, एक बार ज्ञान करा दिया, एक बार प्रकृति और एक बार विकृति दो नहीं करके केवल प्रकृति में कर दिया, तो अतिदेश विकृति में प्राप्त हो जाएगा। पर्णतादि विधानम प्रकृति अर्थमेव, प्रकृति अर्थमेव पर्णतादि विधान इति सिद्धांत व राधांत। प्रकरण से अनियामकत्वात्, प्रकरण नियामक नहीं हुआ, पर्णतादि विधानम प्रकृति विकृति अर्थमिति पूर्व है। पूर्व पिछले का अभिप्राय क्या है? प्रकरण नहीं इसलिए प्रकृति भी दोनों के लिए पहले दिया ना, तो सर्वार्थम अप्रकरणात् द्वितीय मत आया था, वो अप्रकरण प्रकरण प्रमाण नहीं उनसे सर्वार्थम प्रकृति विकृति दोनों में होगा, ये पूर्व पिछले का था सिद्धांति का प्रकृतो व अधिरुक्तत्वादि सिद्धांत सूत्र। पूर्व पिछले सर्वार्थम अप्रकरणात् सिद्धांत सूत्र प्रकृतो व अधिरुक्तत्व प्रकृतो एव अधिरुक्तत्वात्, नहीं तो विकृति में करें तो द्वित हो जाएगी। प्रकृतो एव निवेशेरन न अनारभ्यादितानि वाक्यानि एवं खलु अधिरुक्तता भविष्यति। निवेशेरन न नहीं, निवेशेरन प्रकृता एव निवेशे निवेशेरन न अनारभ्यादितानि वाक्यानि निवेशेरन अनारभ्य निवेशेरन अना, यहाँ पाठ गलत है क्या? देखो प्रकृतवादिरुतता दीति सिद्धांत सूत्रम प्रकृतावेव निविशेरन, क्या पाठ है? प्रकृतावेव निविशेरन आगे क्या है? क्या बोलो पढ़ो न निविशे, ये जैसे इसमें इसमें बराबर तो बराबर नहीं ना, ये पुस्तक पुस्तक बराबर है क्या? हाँ तो देखो इसमें दिया प्रकृतावेव निविशेरन, आगे क्या पश्चिम निकलेगा उसमें अनारभ देने ऐसा है। हाँ तो इसमें गलत है ना, इसमें क्या दिया? निविशेरन नानारभ्यादित ऐसे ना, निविशेरन अनारभ्यादित, तो ना दो नकार के बजे दीर्घ है नहीं चाहिए, दो नकार के आगे ह्रस्व है, हाँ वही दीर्घ गलत है। हाँ कैसे पाठ हुआ? प्रकृतावेव निविशेरन नहीं न निविशेरन अनारभ्यादितानि वाक्यानि, अनारभ्यादितानि वाक्यानि प्रकृतावेव निविशेरन, प्रकृतावेव निविशेरन कानि अनारभ्यादितानि वाक्यानि। इसे ना दो नकार जो निविशेरन ना, ये ना आकार का दिया है, निविशेरन अनारभ्यादितानि वाक्यानि एवं खलु अद्वितीयता भविष्यति, ऐसे कर्ण से अद्वित हो नहीं तो द्वितीय हो जाएगी प्रकृति में और विकृति में, विकृति में अतिदेश से प्राप्त होता द्वितीय हो जाएगी। एवं आत्मधीरपि वाक्यात कर्मणि विनियुक्ता, आत्मज्ञानी वाक्य प्रमाण से कर्म विनियुक्त हो नित्या न च, ये विषय चले हैं न चापि वाक्याद विज्ञानम कर्तृद्वारेण गच्छति कर्मण्य प्रक्रियास्तं सज यास्तं सज कर्मण्य कर्मण्य प्रक्रियास्तं सत कर्मण्य प्रक्रियास्तं सज जुहु पर्णमयोत्वत न चापि वाक्याद विज्ञानम कर्तृद्वारेण कर्मणि गच्छति, इतना कर्तृद्वारेण कर्मणि गच्छति वाक्य प्रमाण से इतना अप्रक्रियास्थम सद जुह पर्णमयोत्वत, अप्रक्रियात्म प्रकरण में नहीं होकर के जुहुपर्णमय हो तब जुहुपर्णमय तो पर्णमयित्व है ना, जुहुपर्णमयित्व बस। हाँ इसे मयो है क्या? हाँ जुहुपर्णमयित्व के समान कर्मणि गच्छति थे ना अप्रक्रिया से, तो इस प्रक्रिया में नहीं होने से वाक्य से ब्रह्म ज्ञान उसमें नहीं जाएगा। नच यस्य पन्नम इत्यादि वाक्य न पन्नत्व क्रतु प्रकरण अनधिगतम अपि, क्रतु प्रकरण तो नहीं है अनारभ्यादित है, जुहुगतम सत तद्वारा कर्म से सतो कैसे थे जुहुगत है, जुहु के द्वारा कर्म से जुहु पर्णम कर्म क्रतु अभिचेत क्रतु संबंधी अपर्णता जुहु के द्वारा क्रतुगांग हुआ। नैवम ज्ञानम वाक्यादपि कर्त द्वारा कर्मणि प्रविशति, कर्ता के द्वारा कर्म इस प्रकार प्रवेश हो जाएगा साक्षात नहीं तो। वाक्य से अत्र अप्रसंगार्थम ज्ञान विसिन्नष्टि, वाक्य प्रमाण का है प्रसंग नहीं, ज्ञान कैसे अप्रक्रिया अप्रक्रियास्थम अप्रक्रियास्थम विज्ञानम जुहुपर्णमय तो होते ना, अप्रक्रियास्थ मतलब कर्म अप्रकरण में स्थित, कोई ऐसे विज्ञान कर्म के संबंधी नहीं, अप्रक्रिया कर्म करने में प्रक्रिया में आने नहीं आने वाले विज्ञान अद्वितीयत्व ज्ञान। हाँ कर्मणि अप्रक्रियास्थम अप्रक्रिया कर्मणि अप्रक्रिया अप्रक्रियास्थम विज्ञानम अप्रक्रियास्थम विज्ञानम कर्तृद्वारेण न गच्छति, प्रकरण कहेंगे प्रकरण में स्थित किसमें टिप्पणी एक न टिप्पणी है। हाँ ना भी वाक्याद कर्तु संबंध कर्तु प्रकरण तत्व अभाव तो अप्रक्रिया तो अप्रकरण है ना भी वाक्याद कर्तु संबंध वाक्याद। हाँ ठीक है वो तो पहले जो अनारभ्यादि तो होने पर भी कर्म प्रकरण में है, यहाँ तो प्रकरण अलग है कर्म कांड अलग है ज्ञान कांड अलग है, तो अप्रक्रियास्थम का अर्थ अप्रकरण सत्वात् कर्मणि अप्रक्रियास्थम, कर्मणि तो कर्तृद्वारा कर्म न गच्छति अप्रक्रियास्थम विज्ञानम तो ना भी वाक्यात कर्तृ संबंध कर्तृ प्रकरण तत्व अभाव। ठीक है तो अप्रक्रियास्थम का अर्थ प्रकरण प्रकरण में स्थित नहीं। चौतीस टीका में अप्रक्रिया पर्णमयित्वादे वैधर्म्य दृष्टान्तत्व विवृणति, पर्णमय में तो होता है वाक्य ब्रह्म यहाँ आत्मज्ञान कर्म का अंग नहीं तो वैधर्म दृष्टान्त पर्णमयी यजुहुआदि जुह्वाद्याकृति संपत्ति व्यपेक्षा पूर्ण क्षमम विषयत्पन्नमयित्वादि प्रकृत्युपनयात् क्रतुम। जुहादि आकृति संपत्ति विपेक्षा पूर्ण क्षमम पन्नमयित्वादि प्रकृति उपनयात कर्तुम विषयत्। हाँ प्रकृति उपनयात क्रतुम विषयत् पर्णमित्वादि प्रकृति उपनयात क्रतुम विषयत् जुह्वादि आकृति संपत्ति व्यपेक्षा पूर्ण क्षमम पर्णमित्वादि पर्णमित्वादि का विशेषण जुह्वादि आकृति संपत्ति व्यपेक्षा पूर्ण क्षमम पर्णमित्वादि प्रकृति उपनयात क्रतुम विषयत् पर्णमी तो पलाश है जुहादि आकृति जाति संपत्ति व्यपेक्षा पूर्ण क्षम जुहू बनाएंगे तो उस बनाने के लिए व्यपेक्षा किससे बनाएंगे पूर्ण क्षम का पर्णमी पलाश बनाएंगे ऐसे पर्णमी तो आदि प्रकृति उपनयात प्रकृति के संबंध से क्रतुम विषय थे पर्णाति पर्णता के प्रकृति कौन है नहीं पर्णमी तो आदि पर्णमयित्वादि प्रकृति उपनयाद कृतम वैसे पर्णमय कृत प्रकृति जुहू का प्रकृति पर्णमय प्रकृति प्रकृति मतलब पलाश वृक्ष से जुहू बनाएंगे जुहू के प्रकृति पर राश वृक्ष है ना लकड़ी प्रकृति उपनयाद जुहू के प्रकृति हाँ अद, अद, अद, प्रकृति याग होगा तो याग के साथ देखो टीका में देखो कौन सा 35 हाँ जुहादीनाम स्वरूपोत्पत्तु प्रकृति द्रव्यापेक्षायाम जुहादि की प्रकृति की अपेक्षा है तद विषय अर्पण समर्थन पर्णमय पर्णत्वादि प्रकृति उपस्थापनात् पर्णमय तो प्रकृति जुह्वादि द्वारा पर्णमय जुह इत्यादि वाक्य क्रतुम प्रविशत तो जुह्वादि के जो उपस्थापनात् जुह्वादि द्वारा पर्णता जुह्वादि के द्वारा क्रतुम प्रवेश करेगा तो प्रकृति तो ये पर्णता हुआ जुहादीनाम स्वरूप उत्पत्तो प्रकृति द्रव्यापेक्षा विषयार्पण समर्थ पर्णत्वादि प्रकृति है पर्ण पर्णत्वादि प्रकृति उपस्थापना पर्णवादि प्रकृति उपस्थापना जुहादि द्वारा पर्णमी जुहित इत्यादि वाक्य कर्तव्य प्रवेश जुहादि के द्वारा क्रमे कर्तव्य प्रवेश जुह्वादि आकृति संपत्ति अपेक्षा पूर्ण क्षम पर्णमयित्वादि जुहू बनाने के लिए प्रक है पर्णमित्वादि अच्छा प्रकृति उपनया तो है तो हो गया पर्णमित्वादि जुह्वादि आकृति संपत्ति अपेक्षा पूर्ण क्षम पर्णमित्वादि प्रकृति उपनयात जुह्वादि आकृति संपत्ति अपेक्षा पूर्ण क्षम क्रतुम विषेत क्रतुम विषेत पर्णमित्वादि पर्णमित्वादि प्रकृति उपनयात जुह्वादि आकृति संपत्ति व्यापेक्षा पूर्ण क्षम जुह्वादि आकृति संपत्ति बनाने के लिए व्यापेक्षा का पूर्ण सामर्थ्य हो गया पर्णमित्वादि किस प्रकार हुआ प्रकृति उपनयात प्रकृति के आक्षेप से जुह्वादि बनाएंगे तो उसकी प्रकृति की अपेक्षा है तो प्रकृति उपनयात पर्णमित्वादि व्यापेक्षा पूर्ण क्षम हुआ पर्णमय पलाश हो गया प्रकृति के संबंध प्रकृति को प्राप्त कराता है प्रकृति उपनयाद पर्णमित्वादि जुहादि आकृति सब अपेक्षा पूर्ण क्षम हुआ वह क्रतुम विषेत क्रतुम में प्रवेश कर दिया तो यहाँ कहाँ था प्रकृति टीका में नहीं प्रकृति प्रकृति कौन हुआ प्रकृति कौन हुआ पन्नत हाँ पलाश पर्णमी तो जुहू बनाने के लिए अपेक्षा है किससे बनाएंगे उसको समर्थन करेगा कौन प्रकृति प्राप्ति के द्वारा पर्णमयित्व समर्थ हुआ प्रकृति प्राप्ति के द्वारा पर्णमयित्व आदि समर्थ हुआ किसके लिए जुहादि अपेक्षा विपूर्ण क्षम वह क्रतुम प्रवेश तो पर्णमयित्व प्रवेश करेगा जुहू के द्वारा पर्णमयित्व का प्रवेश क्रतु के साथ हुआ किसके द्वारा जुहू के द्वारा किंतु जुहू उसके प्रकृति नहीं जुहू है बनाए जाने के लिए प्रकृति की आकांक्षा है प्रकृति के प्राप्त करा के पर्णमयित्व हो गया समर्थ जुहू बनाने के लिए वही पर्णमयित्व क्रतुम प्रवेशित किसके द्वारा जुहू के द्वारा जुहादिनाम स्वरूपोत्पत्ति प्रकृति द्रव्य की अपेक्षा विषयार्पण के समर्थ हो गया पर्णत्वादि प्रकृति उपस्थापन करने से जुह्वादि के द्वारा वाक्य वाक्य प्रमाण से क्रतु प्रवेश करेगा सोपस्कारम दाष्टान्तिक माह उपस्कार मिला कर कहते कर्म कर्मापेक्षित कर्त्रादि रूप विध्वंस क्रेन्नतु एकात्म ज्ञानमन्वेति स्वातंत्रेप्यर्थवत्त्वतः एकात्मज्ञानम तो कर्मापेक्षित कर्तादि रूप विध्वंसकृत न तो स्वातंत्र एकात्मज्ञानम अन्यति जैसे एकात्मज्ञानम न अन्यति एकात्मज्ञानम कर्मापेक्षित अपेक्षित कर्तादि रूप विध्वंसकृत न तो अन्यति कर्म अन्यति कर्म स्वातंत्र भी अर्थवत्व था एकात्म ज्ञान स्वतंत्र होकर के सार्थक हो जाने से कर्म के साथ उसका संबंध नहीं होगा। वो तो कर्म अपेक्षित कर्तादि रूप विध्वंसकृत कर्म के लिए अपेक्षित कर्तादि रूप उसको विध्वंस करने वाला एकात्म ज्ञानम न अन्वेति अध्यारण कर्म न कर्म अन्वेति कर्म के साथ संबंध नहीं होगा। स्वातंत्र भी अर्थवत्वा ज्ञान स्वतंत्र सार्थक है एकात्म ज्ञानम नान्वे दे दिया एकात्म ज्ञानम नान्वेति कर्म इति संबंध कर्म पद ही नहीं ना। अच्छा ये कर्म अपेक्ष हाँ ये जो कर्म है ना अपेक्षित कर्तादि रूप विध्वंसकृत न कर्म नान्वेति कर्म इति संबंध बताए ना इसलिए क्या चाहिए कर्मापेक्षित करने की जरूरत नहीं अपेक्षित कर्तादि रूप विध्वंसकृत एकात्म ज्ञानम अपेक्षित कर्तादि रूप विध्वंसकृत न तो कर्म अन्वेति कर्म उसके साथ रखेंगे तो भी फिर कर्म का अन्वय करना पड़ेगा। कर्म के लिए अपेक्षित कर्तादि रूप उसको नष्ट करने वाला एकात्म ज्ञानम न अन्वेति कुत्र कर्म कर्म में न कर्म अन्वेति स्वातंत्री पर तो आत्मज्ञान से कर्मा प्रवेश युक्त्यंतर में कर्म प्रवेश क्यों नहीं होगा स्वातंत्र भी अर्थवत्वाद कर्तृ अपेक्षित साधकत्व बाधकत्वाभ्याम कर्तृ अपेक्षित कर्तादि का बाधक और साधक हो गया कर्तृ अपेक्षित साधक बाधक व्याम हाँ पन्नत्वादि में कर्तृ अपेक्षित साधकत्व आत्मज्ञान में कर्तृ अपेक्षित कार्यदि बाधकत्व तो कर्तृ अपेक्षित साधकत्व बाधकत्व अभ्याम पन्नत्वादेर आत्मध्येयश्च वैषम्य उक्ता लेकिन साधकत्व के बाधकत्व कर्तृ प्रवेश द्वारत्वाभिमतयोर जुहादि आत्मनिरूप अभिषम्य कर्तृ के प्रवेश करने के द्वार क्या है वहाँ पन्नता के लिए जुह और यहाँ आत्मा आत्मा ज्ञान से आत्मा का संस्कार होगा आत्मा का कर्तृ में जग कर्म का कर्ता तो भी वैसा में कहते जुहवादी जुहवादी जु हाँ जुहवाद्यव्यभिचारी प्रत्युपस्थापयेत् क्रतुम् कर्तान्यत्रापि सद्भावान् नाक्षिप्ता व्यभिचारतः जुह्वादि अव्यभिचारित्वात् क्रतुं प्रत्युपस्थापयेत् जुहोवादि क्रतु को उपस्थापन करेगा अव्यभिचारित क्रतु के साथ संबंध है किंतु कर्ता अन्यत्र सद्भावात् न व्यभिचारतः न आक्षेपता कर्म को आक्षेप नहीं करेगा कर्ता कर्म को आक्षेप नहीं करेगा वहाँ तो जुहवादि कर्तु को उपस्थापन करेगा अव्यभिचारित जुहवादि कर्तुम प्रत्युपस्थापयेत अव्यभिचारित कर्तु के साथ उसका संबंध अभिचार है किंतु कर्ता न आक्षेपता कर्म का आक्षेप नहीं करेगा अन्यत्र भी सद्भावात् व्यभिचारत जो कर्ता है वो कर्म तो करेगा वैदिक कर्म करेगा और लौकिक कर्म भी करता है अन्यत्र भी सद्भावात् कर्म का आक्षेप कर्तु का आक्षेप नहीं करेगा। जुहू क्या हुआ वो कर्तु का आक्षेप करेगा अव्यभिचारी कर्तु के साथ अव्यभिचार और जुहू का अन्यत्र कोई संबंध कहीं नहीं है। कर्ता का संबंध वैदिक कर्म के साथ है, लौकिक कर्म भी है, इसे अन्यत्र भी रहने से कृत वैदिक कर्म का आक्षेपता नहीं होगा। कौन कर्ता? कृत्वाभिविचारित्वाद जुहादि स्वापेक्षित प्रकृति उपनायकम पन्नत्वादि प्रति शेषित्व न कृतम उपस्थापित। कृत्वाभिविचारित्वाद जुहादि स्वापेक्षित प्रकृति उपनायकम, जुहादि अलग पद है, स्व अपेक्षित प्रकृति जो कि अपेक्षित प्रकृति, प्रकृति का उपनायक प्रापक हो गया पन्नत्वादि, उसके प्रति शेषित्व न उसके प्रति शेषी हो गया कौन जू जू पर्णता के प्रति क्रतम उपस्थापन हो जू क्रतु का उपस्थापन कराई गई। कर्ता तो ज्ञान से शेषित्व न कर्ता तो ज्ञान से शेषित्व न कर्म न आक्षेपति क्यों नहीं? लौकिक के भी कर्मणि भावात लौकिक कर्म भी करता है तो कर्ता कर्ता तो ज्ञान से शेषित्व न करना ज्ञान के शेषी रूप से कर्ता को न आक्षेपति क्योंकि ज्ञान कर्ता का अंग ऐसा नहीं। ज्ञान कर्ता तो कहीं भी प्रयोग होता है लौकिक आदि अन्यत्र, ज्ञान के लिए अव्यभिचारित चरित्र संबंध नहीं हुआ। लौकिक के भी कर्मणि भावा था कौन कर्ता? कर्ता लौकिक कर्म में भी है, इसे ज्ञान के साथ कर्ता शेषी नहीं होगा। नहीं, ब्रह्म ज्ञान वो ब्रह्म ज्ञान को ही कर्म का अंग मानना चाहता है, इसे पन्नता कर्तु के जुहू के द्वारा अंग हुआ, इसे ब्रह्म ज्ञान भी कर्ता के द्वारा कर्म का अंग हो तो वहाँ क्या हुआ? जुहू का कर्तु के साथ अभिचरित्र संबंध, यहाँ कर्ता का कर्म के साथ अभिचरित्र संबंध नहीं क्योंकि इस व्यभिचार है लौकिक कर्म भी करता है कर्मणि भावत वैदिक कर्मणा नियत संबंध बाद वैदिक कर्म के साथ अभिचरित संबंध कर्ता का नहीं, नियत संबंध नहीं। अर्थात जैसे जुहू का कर्तु के साथ नियत संबंध, वैदिक कर्म के साथ आत्मा का कर्ता का नियत संबंध, क्योंकि लौकिक कर्म में भी कर्ता होता है। ये हो गया, 37 हो गया। ओ